Twee uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Het UWV heeft grote problemen bij het controleren van uitkeringsaanvragen op fraude. Dat blijkt uit een groot aantal onderzoeken die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo vindt er amper controle plaats bij de aanvraag van uitkeringen. Bewijsstukken en onderliggende gegevens worden niet meer opgevraagd, en pas in de vierde maand van een lopende uitkering vindt er een fysieke identiteitscontrole plaats. Een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door de online dienstverlening van het UWV. Die is versneld ingevoerd in verband met bezuinigingen, maar het risico dat mensen onterecht een uitkering krijgen uitbetaald is daardoor vergroot. Afbeeldingen van kinderidolen mogen binnenkort niet meer op verpakkingen van ongezond kindervoedsel staan. Dat staat in een nieuwe reclamecode voor voedingsmiddelen. Op producten voor kinderen jonger dan 7 jaar moeten de afbeeldingen van bijvoorbeeld Dora, K3 en Frozen helemaal verdwijnen. Voor een oudere doelgroep mogen er alleen afbeeldingen op de producten staan als die voldoen aan richtlijnen voor gezonde voeding. De Consumentenbond, die lid is van de reclamecodecommissie, vindt de nieuwe afspraken niet ver genoeg gaan. De nieuwe code wordt in 2020 van kracht, 3,5 jaar nadat de verandering werd aangekondigd. Veel containers die overboord sloegen van het megaschip MSC Zoe zijn kapotgeslagen. Op sonarbeelden van de Eemsgeul en de vaargeul boven Terschelling is te zien dat er veel losse objecten op de zeebodem liggen. Het gaat om stukken container, auto-onderdelen, schoenen en ander afval. Dat blijkt uit onderzoek van twee bergingsschepen die nu 2 weken bezig zijn met opruimen. De MSC Zoe verloor begin vorige maand bijna 300 containers in zee boven de Waddeneilanden. Een deel van de vracht spoelde aan op de Wadden. Het weer, het is bewolkt en lokaal is er kans op nevel of mist. De temperatuur ligt tussen de -2 en de +2 graden. Morgen in het oosten kans op natte sneeuw. Het wordt dan 1 graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster, met Astrid de Jong. Test 2, 3, 4, test, test, test. Ja, hij doet het. Het is altijd even afwachten of mijn stem het doet als ik een beetje verkouden ben. Maar daar hebben we geen last van vannacht. Want jij gaat praten via 0800-1121. Of je stuurt even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je ook natuurlijk altijd van je laten horen. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. En je kan, als je wilt, natuurlijk appen naar de studio. Dan kun je van alles roepen, mag gewoon. De NPO Radio 1-app staat helemaal voor je aan. En kom ook eens een keertje naar de chat, vinden we gezellig, via www.radio1.nl/nachtzuster. Allemaal manieren om mee te doen. Het is inmiddels 2 februari 2019... en het nummer is nog steeds gewoon 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf toch even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Doe iets aan de pijn. Nacht zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik brand van binnen. Nacht zuster. Nacht zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster. Haal ik de morgen? Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Kom even bij me liggen. Nacht zuster. Nacht zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik brand van binnen. Nacht zuster. Nacht zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster. Haal ik de morgen? Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Nacht zuster. Nachtzuster heet het liedje en de band heet Doe Maar. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten, als je een vraag wilt stellen. En mocht je een antwoord weten, dan kun je dat nummer natuurlijk ook altijd gebruiken. Clementine. Hoi. Dag, goeienacht. Hallo. Ik had even een vraagje. Ja. We hebben een ontzettende gezellige labrador, zo'n lekkere lobbes. Maar die loenst. Ja. En mijn vraag is eigenlijk van, weet iemand of die beesten daar zelf last van hebben? Maar hebben die loensen daar last van? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat zat ik ineens te bedenken van, ik heb geen idee, toen we hem als pup kregen, loensde die ook, toen was hij hartstikke scheel. En toen zei de dierenarts van, nou, als de kop groeit, dan groeien die ogen wel mee, hoor. Oh. En inderdaad, één oog is compleet rechtgetrokken. En het andere oog loenst nog steeds een beetje. En het lijkt alsof je er geen last van heeft. Maar misschien is er iemand die zegt van, ik heb ook zo'n loensende labrador, weet ik veel. Ja, en dat weet je ook niet of hij er last van heeft, want hij kan het niet zeggen natuurlijk. Nee, daarom. Nee, en maar hij knalt nog wel eens tegen dingen op, maar ja, dat doen labradors wel vaker. Dat zijn natuurlijk lomperikken van hier tot Gunder. Maar dus zijn zicht kun je wel testen natuurlijk. Nou, dat hebben we geprobeerd. Ja. En dan draait dat oog wel, maar ja, net niet op het moment dat je denkt van, nou, draait hij goed. Ja. Dus ja. Ik denk, wie weet, is dat een kwaal die misschien bij labradors hoort? Of ja. Geen idee, wel vaker voorkomt. Maar kijk, we willen hem voor geen prijs kwijt, want hij is zo leuk. Nee, zou dat zijn als je hem terug ging brengen? Ja, sorry, hij is stuk. Nou, kom op. Hij loenst. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ik dacht van, wie weet is dat iets wat hoort bij het ras? Of wat vaker voorkomt bij het ras? Of, en hebben ze daar last van? Maar heeft hij dan, bij ons in Kampen noemen ze dat een uitkijk, heeft hij ook een lieve uitkijk? Dat hij een grappigere gezichtsuitdrukking heeft, omdat hij loenst? Ja, die heeft hij. Ach ja. Ja, en dat is echt, het is niet zo dat je denkt, hij zit in mijn linkerbroekzak te kijken. Zo erg is het niet. Nee, maar het is een beetje of. Het draait een beetje, dat oog. En dan denk ik, knalt hij tegen dingen op omdat hij gewoon zo lomperd is? Ja. Of knalt hij er tegen omdat hij er last van heeft? Ja, dat hij twee verschillende kanten. Hoe heet hij? Daan. Daan. Oké. Okay. En we hebben ook zijn zoon en die heet Kobus. Echt waar? En die heeft nergens last van. Oh. Maar Daan dus wel een beetje vreemd oog. Ja. Nou, ik heb geen flauw idee, maar er zijn genoeg mensen ik met hondenverstand. En die bellen, dan hoop ik ook. 0800-1121 over Doensende Laan. Daan. Loensende Daan. Niet Doensende Laan, maar ja. Goed, we gaan het proberen, Clementine. Dank je wel, hè. Dank je wel. Oké, dag. Hallo. Kort Jan? Jan Kort. Zo heet ik, ja. Heet je Kort Jan? Ja, met een C. Oh, en een Kort, niet Koert. Dan is het wat minder raar. Ja, dat is het nou. Mijn grootvader heette Kort en mijn andere grootvader Jan. Maar dat is het even raar. Als je grootvader ook Kort heette. deze Kort. En mijn andere grootvader heette Jan. En toen heette ik Kort Jan. Ja. Het is, ja. En heb je ook een korte achternaam? Ik heet Kort Jan. Ja. Holman. Oh. Ik Holman is mijn achternaam. Nee, dat is geen kort achternaam. Goed, Kort Jan, had je een vraag? Ja. Vertel. Misschien een beetje een zwaar onderwerp, maar ja. Omdat het nu weer speelt. Het gaat over die over Srebrenica. Oh. Wat ik me steeds afvroeg, mm-hmm. is dat naar mijn herinnering, en dat hoor ik helemaal niet in alle besprekingen, zouden de Amerikanen dat met verdedigen met de lucht of met straaljagers. Ja. En dat is nooit gebeurd en ik hoor er nooit meer wat over. Ik dacht dat afgesproken was in het begin dat dat zou gebeuren. Wat jij wil graag weten of er wel verdediging in de lucht was, of je weet zeker dat er geen verdediging in de lucht was. Dat we niet ondersteund zijn. Nee, toen dat gebeurde. Dat blijf ik raar vinden eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik dacht, nou ga ik het eens een keer te berden brengen. Ik dacht, misschien ben ik stom. Is daar wel eens een keer al iets ergens over gezegd. Maar ik heb het nooit gelezen en ik heb het nooit gehoord. Nee, nou ja, ik heb wel eens geprobeerd ook met erin te verdiepen. Maar hoe meer ik las, hoe meer vragen ik kreeg in plaats van antwoorden bij elkaar. Dus het is nog best een ingewikkeld verhaal. Dus misschien als iemand de moeite wil nemen om het verhaal nog eventjes kort samen te vatten, dan houden we ons aanbevolen. En dan met name hoe het zat met de beloofde luchtverdediging. Is dat een woord, luchtverdediging? Luchtsteun. Luchtsteun, ja, natuurlijk. Ja. Oké, nou, ik ben wel benieuwd. Ja, dan hoop ik dat we dat duidelijk krijgen. Bij jou, doesn't ring a bell bij jou. Nou, ik durf me altijd niet, als ik het niet helemaal zeker weet, denk ik, ik kan beter niet zeg maar ongeveer gaan zeggen wat ik denk. Want dan krijg je eerst de verkeerde informatie en als er dan niemand belt, dan blijft dat hangen. Staat jou niet qua herinnering bij dat het ooit in het begin te berde is gebracht, die luchtsteun. Het staat met, dat denk ik steeds maar van. Ja, nee, maar dus ik moet zeggen, er staat mij ook iets bij. Maar dat zegt niks. Dat niet gebeurd is. Nee. Zo raar. Nee, nou, steeds een hele regering vooraf. Nee, nou, het is een hele duidelijke vraag. Dus als iemand het antwoord weet, 0800-1121. Oké. Okay. Dankjewel, Kort-Jan. Jij ook. Goed, goeienacht nog. Ja, ik ga nu weer in mijn bed liggen. Ik bel bijna nooit, omdat ik altijd in mijn bed lig. En dan luister ik gewoon. Maar de telefoon doet het toch ook in bed? Nee, maar ik neem nooit een telefoon mee naar mijn kamer. Nou. Ik wil niet gestoord worden als ik lig te slapen. Nee, dat is op zich een goede gewoonte. Maar je moet nu natuurlijk blijven. Ja, nu moet ik blijven luisteren. Ja, dat hoort ook. Nou ja, we gaan proberen snel een antwoord te vinden. Dan kun je in slaap sukkelen. Oké. Goed, dag. Dag. 0800-1121. Hoe zat het met de luchtsteun tijdens Srebrenica? Die zou beloofd zijn, maar die was er niet, denkt Kort-Jan. Klopt dat? Janneke? Ja, hehe. Nou, we zijn net begonnen, Janneke. Ja, maar ik hoorde dat hele verhaal. Dat kon ik eigenlijk langzamerhand wel volgen. Oh, gelukkig. Maar ik bedoel, ik zit dus met een probleem. Ja. Ik heb een ouderwetse pakketvloer. Ja. Een hele mooie. En daar is een gedeelte van, dat is dus niet zo erg mooi op het ogenblik. Mm-hmm. Want ze hebben hier dus bij ons in de buurt de straat helemaal vernieuwd. En iedereen liep maar in en uit en zo. Oh, en op je parket? Ja, nou ja. En nu wil ik dus parket, dan wil ik dat wrijven. Maar dan is er helemaal geen vaste was. Dan kan ik die krijgen. Wat is er niet? Geen? Vaste was voor de, nee, voor de vloer niet. En toen heb ik via internet geprobeerd. Ja, dan heb je iets van leco. Maar dat is helemaal niks. Oh. Dat is zo erg. Bedoelde, ik ben blij dat het langs wel een beetje uitgewerkt is. En gelukkig was de helft van de vloer maar gedaan. Oh jee, ja. En nou is eigenlijk mijn vraag, is er nog ergens wat gewone ouderwetse pakketwas te koop? Of is het ook mogelijk, als wel, er is dan wel vloeibare was, maar ik weet niet of dat goed is. Maar ik versta het steeds niet, omdat ik nog nooit een parketvloer gewakst heb. Dus wat wil die nou? Wax? Waswax? Gewone was, ja. Gewone was? Vaste was. Ja, gewone, nou ja, dikke, iets wat je dus gewoon uit moet wrijven. Vaste was, dat het niet vloeibaar is. Ja, het is niet vloeibaar. Ja, precies. Vaste was, ja. Ja, vaste en ik bedoelde, was. En dat kan ik dus op het ogenblik niet krijgen. Ik kon het de hele tijd, toen had Bruinzeel het nog. Maar Bruinzeel heeft ook niks meer. En ja, toen kwam ik bij internet terecht. Ja. Maar dat is helemaal niks. Nou, dat schiet niet op natuurlijk. Maar hoe waksen mensen dan hun parketvloer tegenwoordig? Ja, dat is het punt. Daar zit ik daar nu mee. Ja. Maar dat hoeft ook niet elke week, hoor. Normaal kan je dat gewoon, nou ja, 1 of 2 keer per jaar. Als je dat goed doet, dan hoef je dat helemaal niet elke keer te doen. Maar mijn vraag is of er nog wel dat die was wel gemaakt wordt. Mm-hmm. Of dat je zegt, nou, dan moet je het maar met vloeibare was doen. En dat weet ik ook niet of dat dan geschikt is. Maar ik zit daar in dat dilemma. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik denk, als mensen met zand in en uit zijn geweest, moet je het dan niet eerst opschuren? Wat zegt u nou? Moet het niet eerst geschuurd als er met zand overheen gelopen is? Nee, het is niet met zand geschuurd, nee. Nee. Het is een ouderwetse, gewoon een ouderwetse, ja, parketvloer. Zo heb ik dat huis gekocht. Ja. En ik vond het hartstikke mooi. Want het was niet die vierkante zoals ze van vroeger hadden. Maar gewoon wel lengte, maar heel mooie verschillende kleuren en zo. Van 5-6 centimeter. Eikenhout. Ja. Dus dat is een hele mooie vloer. Maar dat is nou even het punt, hè? Wat moet je daar nou op doen? En ik bedoel, die leekolder is niks. Dat heb ik gemerkt. Dat heb ik geprobeerd. Dat is dus niks. Nee. En die willen je, maar toen kreeg ik beneden een verhaal bij dat ze wilden mijn hele vloer wel helemaal. Ik dacht, ja, reconstrueren. Ik dacht, dat wordt nog erger. Ja, dat moet je mee oppassen, want als het erger is, dan ben je nog harder aan de slag. Ja, daar begin ik niet aan. Nee, ik zeg. En ik ben blij dat die leekol er zo'n beetje af is. Ja. Dus ik denk, misschien is het dan beter toch om de vloeibare was te doen. Maar dat weet ik dus niet. Die combinatie goed is. Ik bedoel, of de mensen zijn die ervaring daarmee hebben. Nou, vandaar mijn vraag. Eikenparket, kan dat met vloeibare was? 0800-1121. We gaan op zoek, hoor, Janneke. Jo, bedankt. Succes ermee. Ja hoor, dank u. Dag. Kees. Ja, goedemorgen, nacht, zuster. Goedemorgen, Kees. Ik heb een vraag. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een vraag. Ik denk dat hij misschien toch wel een keer geweest is, maar in ieder geval houdt mij altijd bezig. Als je nou, we zijn nou in de winter, en als je bijvoorbeeld ijsklontjes wil maken, dan dat vergeet je wel eens een keer op het moment dat je net een ijsklontje wil hebben. Dus dan gouden kraan, een zakje maken en hup in de diepvries. En dan kijken hoe lang dat het duurt. En pas zei iemand tegen mij, als je dat maar met heet water doet, dan heb je sneller een ijsklontje. Ja. Alleen, daar snap ik nou echt helemaal niks van. Als je nou gewoon bedenkt dat ijs, ja, puur het zakken van de temperatuur is. Ja. En ergens, als die onder de nul gaat, dan wordt water natuurlijk een ijsblokje, hè, dat kennen we. Ja. Hoe kan het dan zijn dat als je nou water met 5 graden in de diepvries legt, of met 30 graden, dat het 30 graden water eerder een ijsblokje is als dat van een lagere temperatuur. Ik snap daar helemaal niks van. Nee, maar er is een antwoord op deze vraag. Want deze vraag heb ik eerder gehad, maar ik heb het niet onthouden. Was er iets met moleculen die dan dichter op elkaar trillen, dus dan sneller afkoelen of zo? Zo, dus, dit is het antwoord waar je niks aan hebt, wat ik dus eigenlijk gewoon voor me moet houden. En daar is een heel duidelijk gewoon antwoord van mensen die hebben opgelet vroeger bij scheikunde of natuurkunde. Natuurkunde, geloof ik. En die bellen dan en dan komt dit goed, Kees. Ja, ik denk het. Alleen, ik kan het me niet voorstellen. Nee, maar ja, dat jij het je niet kunt voorstellen, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Nee, dat is ook weer zo. Ik kan wel proberen iemand te vinden die het zo duidelijk mogelijk wil uitleggen. Ja, als dat nou zou lukken, dan hebben we volgens mij wel het maximale bereikt. Ja, dan zijn we in ieder geval een heel eind op de goede richting. We gaan dat gewoon proberen. Ik zeg namelijk gewoon weer 0800-1121. En dan hopen dat er iemand eventjes doorgeeft waarom je beter ijsklontjes kunt maken met heet water dan met koud water. Zo komt het goed, hè, Kees? Ja, ik hoop het. Dankjewel. Bedankt. Dag. Dag. Het is ijskoud en je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles stuk? Je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gestreept door ons verhaal. Tenminste alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Het is keihard en je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij hard? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alles. Doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gestreept door ons verhaal. Voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Niels Littoy, die we beter kennen als Nielson, en zijn nieuwste single IJskoud. Kees, die wil graag weten waarom je voor ijsblokjes beter heet water kunt gebruiken dan koud. Als je dus zeg maar dat malletje vult dat de koelkast ingaat, of de vrieskast dus eigenlijk. Janneke, die is op zoek naar vaste was voor de parketvloer, die is van eiken. Kort-Jan, die wil graag weten hoe het zit met de luchtsteun tijdens Srebrenica. Er was luchtsteun beloofd, denkt hij. Ik herinner me iets dat er opgeroepen was voor luchtsteun en dat die niet kwam. Maar het verhaal weten we allebei niet. Misschien weet jij het wel. 0800-1121. En Clementine heeft een loensende labrador. En ze wil graag weten of mensen weten of die daar last van heeft. En of het gebruikelijk is bij labradors dat er een oogje scheef zit. 0800-1121. Ook met nieuwe vragen. Catharina? Ja? Hallo. Zeg het eens, Catharina. Ja, de kwestie is namelijk, mijn dochter die woont in Ozaan en die werkt in Apeldoorn op het belastingkantoor. Ja. En ze heeft een elektrische auto. Ja. En ze dacht, nou, dat had ze gezien, daar stonden verschillende op het parkeerterrein verschillende elektrische laadpalen. Ja. Maar nu komt ze tot de ontdekking, die dingen die zijn niet aangesloten. Oh, die ja. hebben ze afgesloten omdat ze oneigenlijk gebruikt werden in de tijd. Ze staan er al enkele jaren, geloof ik. Ja. Maar nu is onze vraag, waar kunnen we ons nou vervoegen om te weten, om te vragen dat die palen weer aangesloten worden? Ja. Dat is gewoon zonde, want die palen, dat is een enorm tekort zo langzamerhand. En maar dan moet ze dus in de straat verderop en dan moet ze naderhand weer van haar werk gaan, halfweg te werk. Want ze kan die auto daar niet de hele dag laten staan, want andere mensen willen daar ook gebruik van maken. Ja, en ze staan er, die laadpalen. Ja, daarom. Maar ze moet alleen aangesloten. Ja, laat ze dan ook laden. Ja, maar wij weten niet waar we dat kunnen. Ja, ik heb al op internet gekeken en zo, maar ik weet niet waar ik mee moet vervoegen, hoor, om dat te gaan vragen. Maar staan ze op het parkeerterrein van het belastingkantoor? Op het parkeerterrein van het belastingkantoor. Maar ja, ik weet niet, is die grond van het belastingkantoor, van de belastingen, of is dat van de gemeente? Ja. Maar dat weten ze op haar werk toch wel? Ja, maar dat is vrij moeilijk. Ze kan er vrij moeilijk achter komen. Dus het is altijd druk en niemand zou daar achteraan gaan. Maar, makkelijker kunnen ze het niet maken. Ja. Nee, ja. Ja, nee, ja. Ik neem aan dat het dat er een afdeling, hoe heet dat? De afdeling logistiek is die erover gaat. Dat gewoon, ja, ik zou het. Wie is de baas van de laadpalen? 0800-1121. Ja. Het is gewoon een hele goede algemene vraag, want we leren er ook weer wat van. Dus we gaan op zoek, Catharina. Heel graag. Ja. Hey, maar redt ze het wel als ze helemaal van Ozaan naar Apeldoorn rijdt? Ja, ze redt het wel, maar van de week stond er ook weer iemand op dat plaatsje natuurlijk. Want in zo'n straat zijn is maar een enkele paal, denk ik. En dan moet ze onderweg terug bij het tankstation. Maar ja, dat is natuurlijk zonde, want ze komt ook altijd nog in de file. En dan moet ze wachten tot die vol is en ze weer verder kan. En dat is best lastig. Ja. En ik vind het zo belachelijk. Want ja, er staan palen, maar ze zijn niet aangesloten. Nee, dat is. Daar zouden we iets aan moeten kunnen doen. Ja, ik zeg 0800-1121. We gaan het proberen, Catharina. Heel graag. Dank je wel, hè. Ja, oké. Okay. Doeg. Doeg. Kees. Ja, goeienacht. Dag, Kees. Zeg het eens. Twee dingen. Vanwege die laadpalen zou ik die mevrouw adviseren om het na te vragen bij de afdeling facilitair. Facilitair. Belastingkantoor. Ja. Facilitair. Die gaan daar meestal over. En die weten anders wel. Vaak moet je dan bij de gebouwbeheerder zijn. Maar dat weet facilitair wel. Dat is één. Ja. Twee, die vrouw met die eiken vloer. Inderdaad, als het een ongelakte houten vloer is, dan moet die vloer één keer in dezelfde tijd in de was worden gezet. En het beste kan ze eens kijken of er bij haar in de buurt een dansschool of iets dergelijks is. Want die gebruiken dat soort vloeren en die hebben van die grote blokken met van die vaste was. En die worden dan geschraapt of iets dergelijks met zo'n rasp op die vloer. En als, terwijl mensen dan op de vloer dansen, wordt die was erin gewerkt, zou ik maar zeggen, in die vloer. En zo blaart die vloer goed. Maar, ik zou vragen bij een dichtbijzijnde dansschool. Of ze een middagje cha-cha-cha willen komen doen. Nou, in ieder geval, die weten waar ze die was kan krijgen. En, ja, maar is dat dezelfde was? Want ik weet nog van vroeger van dansen, ja, dan strooien ze dat zo. Dat is gewoon ordinaire wrijfwas. Oh? Gewoon ordinaire wrijfwas. En ja, of je moet een machine kopen, zo'n wrijfmachine, zo'n ronddraaiende borstel. Maar Kees, er zijn toch heel veel mensen met een parketvloer, dus dat is toch... Ja, maar de meeste parketvloeren, daar zit lak overheen, dus die hoef je niet in de was te zetten. Oh, oké. Okay. Maar dit is nog heel ouderwets. En ja. Er zit geen lak op. Dus die moet je dan één keer in dezelfde tijd in de was zetten. Oh, ik zie het al helemaal. Ik zie hem helemaal voor me. De Janneke die de dansschool binnenkomt. Zegt, nou, mevrouw, komt u een tango doen? Nee, ik kan vragen of ik een handje was mag. Ja. Goed. Nou, misschien is er nog een leuke vrije tijdsbesteding over. Kijk, ik wou dit zeggen. Blijf dan meteen hangen. Ja. Of gewoon stiekem daar gaan dansen. Dan zit die was aan je schoenen. En dan thuis nog een rondje. Ja, goed. Ja, ik denk niet dat dat de voel is. Maar schiet dat niet is op, het enige wat ik er zou kunnen adviseren. Ik vind het een prachtige tip. Ik had hem niet willen missen, Kees. Dank je wel. Oké, fijne dag. Doeg. Dag. Ja, hetzelfde. 0800-1121. Richard. Ja, goeiedag. Hallo. Zeg het eens. Ik ben het in Lokstar Regmatic naar het programma Nazbosta. En ik vind het een prachtige programma. En ik ben net terug uit vakantie naar Nigeria. En ik vraag me af, waarom duurt vliegticket naar Nigeria, naar Lagos, de hoofdstad, waarom kost het zo duur? Waarom is het zo duur? Bijvoorbeeld vergelijken met vliegticket naar Thailand of Brazil. En vliegen naar Nigeria vanaf Schiphol naar Lagos, dat is ongeveer 7 uurtjes. Maar en het ticket kost ongeveer 1100 euro. Yeah. Maar vergelijken met een vlieg ticket naar Thailand, dat is bijvoorbeeld 400 of 500 euro. Dat is twee keer goedkoper. Yeah. En dan moet je vliegen van Schiphol naar Thailand, dat is ongeveer 50-60 uur vliegen. Maar naar Nigeria is gewoon 7 uurtjes. Ik kan me niet voorstellen waarom is het zo duur om een vliegticket. Waarom een vliegticket naar Nigeria? Nigeria. Ik ga heel eventjes, Richard, heel even samenvatten. Want je bent niet heel goed te verstaan. Een beetje een slechte lijn. Dus, en de vraag is ook eigenlijk kort maar krachtig. Waarom is een vliegticket naar Nigeria zo duur? 1100 euro voor 7 uur vliegen. Terwijl Thailand veel langer vliegen is. En 500 euro ongeveer kost. Heb ik goed samengevat, toch? Ja, precies. Ik heb nog een vraag. Ja. Waarom is een rode vlees gevaarlijk? Oh ja. Want ik los alleen maar vlees. Ja, ik ga je onderbreken hoor, Richard, want ik kan je goed verstaan omdat ik een koptelefoon op heb. Maar als je nu naast de radio zit, dan is de lijn niet heel erg verstaanbaar. Is dit nog beter? Dit is wel beter, ja. Oh, waarom is rode vlees gevaarlijk? Ja, waarom is rood vlees gevaarlijk? Nou, dit is ook een duidelijke vraag. Waarom moet je zeggen mensen dat je geen rood vlees moet eten? Ja, maar eten zonder vlees vind ik niet. Dat is een vraag 2. En mijn laatste vraag... Lekker bezig, Richard, ja? Ja, ik loop zo met Martin naar dit programma. Ik ben een vrachtwagenchauffeur, ik zit in de vrachtwagen. Oh, ja. En mijn laatste vraag is... Waarom duurt rechtszaken in Nederland zo lang? Oh ja. Waarom? Richard, spijt me, want je stelt 3 vragen en ik kap je af. Maar je bent echt niet zo goed te verstaan. En ik kan je verstaan omdat je zo lekker direct op de koptelefoon komt. Dus ik kan het vertalen. Waarom duren rechtszaken in Nederland zo lang? Nou, het is in ieder geval ook een hele duidelijke vraag meteen. Dus hij is gesteld. Richard, dank je wel voor je vragen. Oké, super. Goeie rit, hè? Hou je veilig. Oké. Doeg. Gerjan. Hallo. Ja, met Ferdinand Gunning. Oh, hallo. Ja, voor het eerst, ik vind het altijd een enig is niet helemaal het juiste woord, maar een mythisch programma van je. Dankjewel, Ferdinand. En Saskia heet je? Nou, is ook goed, maar ik heet Astrid. Astrid, ja. Maakt niet zoveel van uit. Ik zeg, er zitten zoveel mensen altijd op de lijn te vinken, dat ik zal het even to the point komen. Yeah. Op het punt van die luchtsteun, hè, staat iets bij. Ik kan in alle bescheidenheid, ik heb het destijds erg goed gevolgd, een stapje verder helpen. Het gaat om de commandostructuur, zeg maar op een cruciaal moment voor de operatie luchtsteun, die inderdaad was gepland. Ja. Moet je even vastleggen of zoeken op Google. Generaal Janvier, dus januari, hè, Janvier. Mm-hmm. Die zou er operationeel voor staan om dat uit te voeren. Maar op een, op een cruciaal moment is er in die commandostructuur iets verkeerd gegaan. Kan communicatie en zeg maar op een hoger gezagsniveau is het tegengehouden. En die Janvier, was dat een Amerikaan? Nee, een, zeg maar in het kader van de Verenigde Naties. Een Franse commodore of luchtmachtkolonel of generaal. Maar dat weet ik nog zeker. Ik ben er heel bescheiden in, omdat ik niet echt antwoord op de vraag kan geven. Mm-hmm. Maar het zit hem ergens in die commandostructuur dat het is afgeblazen hogerop. Terwijl het al wel gepland was, die luchtoperatie. Ja, en het is ook een beetje moeilijk, want er zijn inmiddels allerlei onderzoeken gedaan. En er is een hele lijst met mensen die, zeg maar, net wel iets anders hadden moeten kunnen doen. Ja, dus dat is deed mij een beetje denken. Dus ik trek een parallel, maar dat is een beetje een eigen gedachtegang. Mm-hmm. Het bombardement op Rotterdam, hè, door de Duitsers, dat was... Ja, het is ver gezocht hoor, maar er ging een lampje bij mij branden. Ja. Dat zou op het laatste moment niet door zijn gegaan als generaal Winkelman eerder had toegezegd te zullen capituleren. En daar is dus ook zeg maar in de commandostructuur iets fout gegaan, dat het hele bombardement op Rotterdam in 1940... niet had gehoeven, tussen aanhalingstekentjes. Maar dit kan niet één op één leggen op de situaties Srebrenica natuurlijk. Nee. Maar van Srebrenica weet ik zeker, ja, een kolonel Janvier, die zou het uitvoeren. Maar die mocht niet van hoge hand, is gewoon afgeblazen dus. Of gewoon, daar is die doorgegaan, ergens op het echelon wat hoger ligt. Daar laat ik het even bij, anders wordt het gewoon een stapje. Nee, maar ik vind het een mooie korte samenvatting. Maar ik heb inderdaad ooit van alles wat los en vast had over geprobeerd te lezen. En ik kan het me niet meer... Nou ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Nou, dit kan ik me nog heel... Dat Janvier kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, dat het van hem... Nou, van hem had het bevel moeten komen. Ja. Ja, dat was zeg maar een echte vliegende kolonel, zoals wij hadden er ook een. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar ook een hele hoge rang die zelf, dat was de Bosnië-oorlog. Iemand, ik kan niet op zijn naam komen, maar ook een hele hoge pief die zelf ook in een gevechtseenheid meevloog. En dat was dus bij Janvier ook het geval, maar het is ergens gekopieerd. Ja. Nou, we zijn een stukje verder. Dank je wel daarvoor. Ja, meer weet ik niet. En anders, ik wil niet interessant lopen doen. Dus. Altijd goed door een voorzet geven. Dank je wel, Ferdinand. Oké. Goeiedag. Dag. Twan. Goedenavond, Twan. Hey, ik heb twee antwoorden. Oh, mooi. Kom maar door. Even aanhaken op dat ze op geen geval. Dat is puur politiek. Dus Amerika had helemaal geen interesse in Joegoslavië. En die hadden het opperbevel. En in Joegoslavië zitten geen grondstoffen. Dus niet interessant. Oké. Ja. Want in Kuwait zijn ze wel meteen binnengevallen. Ja, maar de vraag is dus, was er nou luchtsteun beloofd of niet? Maar volgens mij... Ja, er was luchtsteun beloofd, alleen Amerika heeft dat teruggedraaid. Want die hadden er totaal geen interesse in. Maar vanuit Amerika of vanuit de VN? Nee, vanuit Amerika. Dus dan zou daar... Nou ja, goed. Oké. Ja, en dan laten we dit even rusten. Ja. Dan komen we toch nooit uit. Er valt nog uren over te praten. Want het is gewoon inderdaad best wel op veel punten waar we over gediscussieerd. Ja, het is gewoon een politiek spelletje geweest. Ja. Maar de ijsklontjes, ja. Ik heb zelf een laboratoriumopleiding gehad. Dat klopt inderdaad. Warm water bevriest sneller dan koud water. Maar waarom? En dat komt... Ja. Ja, nou, dat zal ik je uitleggen. Ja. Warm water, daar had jij zelf al een idee van. Want dat bewegen de moleculen sneller. Waardoor er dus meer lucht tussen de moleculen zitten. En lucht bevriest gewoon sneller als water. Ah, dat was het stapje wat niet meer in mijn hoofd zat. Nou, ja, dat is gewoon heel het eiereten. Ja, het klinkt heel onlogisch. Maar dat heb je een blok ijsblokjes gehad op de laboratoriumschool? Nee, dat is gewoon puur natuurkunde. Kwam even tussendoor, ja, als het gaat over lucht en water. Ja, dat is gewoon puur natuurkunde. Ja. Als de moleculen sneller bewegen, komt er meer lucht... meer ruimte tussen de moleculen. Ja. Die wordt dus opgevuld in lucht. En lucht bevriest sneller. Sneller als water. Hè, ja. Nou, fijn dat we het weer even toegelicht hebben gekregen. Dankjewel, Twan. Ja. Oké. Okay. Goeienacht nog. Hey, veel succes. Ja, dank je. Hoi. Hoi. Level 42. Hot water. 0800-1121. Als je weet of het gebruikelijk is dat een labrador loenst. Als je meer weet over de parketvloer van Janneke. Die is van Eiken en ze zoekt vaste was. Ja, we hebben al gehoord van Kees naar de dansschool. Maar als je nog een ander advies hebt. 0800-1121. Catharina die wil graag weten hoe ze voor elkaar krijgt... dat de laadpalen bij het belastingkantoor in Amersfoort worden aangesloten. Want die doen het niet. Richard wil weten... weten waarom een vliegreis naar Nigeria zo duur is. Hij wil ook weten waarom er wordt gewaarschuwd geen rood vlees te eten. En hij wil graag weten waarom rechtszaken zo lang duren. Dat is ook zo, gaat altijd heel veel tijd overheen. En je mag ook nog wel bellen als je meer weet over Srebrenica en vooral waarom er geen luchtsteun werd gegeven. En of het klopt dat dat van tevoren wel beloofd was door de Amerikanen. Ik vind het altijd moeilijk om dan de VN en de Amerikanen los van elkaar te zien. Maar goed, een stukje geschiedenis, altijd goed. Bel als je het uit kunt leggen. 0800-1121. Joke. Goedenacht. Hallo. Ik heb een berichtje voor Janneke met de parketvloer. Ja. Ik ben er van mijn bedje voor uitgegaan. Ah, goed en zo, Joke. En ik heb even in de kast gekeken naar het blik wat wij hebben staan van bijenwas. Boem was voor de parketvloer waar we met zo'n boenmachine met borstels en met politoerschijven de vloer helemaal mooi kunnen boenen. Oh. En nou had ik nog een bus Citin was. En dat is C-I-T-I-N, Citin. En dan moet ze even op internet kijken, want ik ben ook even achter de laptop gaan zitten. Zo. En toen heb ik gegoogeld op bijenwas kopen. Ja. Bijenwas. En dan kwam ik bij Tycho Vloeren en Producten. Tycho met Y-C-H-O. Tycho Vloeren en Producten uit. Dat heb ik gewoon even zo gegoogeld. Ja. Want bijenwas, boemwas, antiekwas, daar kun je dus ruimschoots informatie over vinden. En dan krijg je de zuivere was zonder al die kunststofproducten. Nou. En het is ook handig als ze nog leukere informatie wil misschien. Want dat hele grote blik wat ja. wij altijd hadden, dat staat in de kelder. En ik ga wel naar beneden, maar ik ga niet naar de kelder. Nee. En dan zou ze eens voor de aardigheid, als ze tijd heeft, daar houdt ze vast wel van om daarachter te komen, moet ze eens een keer naar een of ander kasteel bellen, weet je wel, van monumentenzorg. Ja. Wat ze daar gebruiken voor die parketvloeren. Want die zijn altijd zo mooi visgraat, zo mooi, helemaal met antiek was allemaal bijgehouden. Denk maar niet dat ze daar allemaal troep op smeren, want nee. dat mag helemaal niet. Nee, dat moeten allemaal monumenten goedgekeurd ja, zijn. En als je vooral als je het woord bijen was, niet vloeibare was, want ik zag het al wel een beetje. Ik durf nou niet meer weg te googelen, want anders ben ik dit weer kwijt. Ik zag wel dat ze van Bruinzeel nu allemaal wax en wax hebben. En nou moet ik zeggen dat ik heb een kennis en die heeft die vloer laten schuren na 20 jaar. Nou, dat is geen overbodige luxe. En hier in Putten hebben we het vlorenhuis en die schuren hem voor €1000. En dan kan je heerlijk er een soort wax op doen. Daar hoef je nooit meer naar om te kijken, maar het is geen lak. Het is wel, je kunt er ook gewoon weer was overheen doen. Oh, okay. Maar zij heeft nou die echte eikenvloer en die hebben wij ook. En die doe ik met de boenmachine. Eerst even schoonmaken met spul. En daarna... Joke? Dus Joke? In de bijenwas. Oh ja, in de bijenwas. Nee, ja, ik denk ik onderbreek je even. Want als we nog... Ik ben heel bang dat ik straks een enorme rekening krijg wegens reclame maken voor alle... Nou, dat zal ik dan doen dat er nog 50 andere zaken ja. zijn... Ja, kun je die ook even voorlezen? Verkopen. De tuinen hebben bijenwas... En de Woka heeft bijenwas, balsem. En de Wiertz heeft bijenwas. En nou. kleurloze bijenwas. En dan kun je informeren bij de imkershop. Nou, dat zijn er dan 10. Bij maar er zijn imkershop. Er nog 50. Ja. Nou, hartstikke bedankt, Joke. En sympathiek dat je eventjes uit bed gesloft bent. Ja, ik ga gauw weer... Ja, onder de dekens. Dan is er straks nog een verkoudheid. Dat moet je niet hebben. Nee, nee, maar jij moet een beetje kiltabletjes nemen. Nee, hoor, ik loop alleen een beetje te snotteren. Verder gaat helemaal goed. Dank je wel, oh, nee, Joke. Nee. Dag hoor. Dag. Goedenacht. Ja, ik zie in de chat ook mensen zich zorgen maken. Maar echt, het is alleen maar... Het is een heel klein beetje verstopping. Komt helemaal goed. Natasja. Goedenacht, Astrid. Hallo, Natasja. Ik heb 2 vragen. Ja. Ik woon in Haarlem. Dat ligt in het westen. Maar waarom heet de Noordzee dan de Noordzee? snap je? Ja. Ik snap niet waarom hij dan de Noordzee heet en niet de Westzee. Ja. Nou ja. Uh-huh. Ja. Maar, ik heb het op... Maar Haarlem is natuurlijk het westen van Nederland. Ja. Maar de Noordzee ligt in het... Noorden. Toch? Nou, als ik... Ik moet hem even tekenen. Als ik op mijn fiets stap, dan ik kan helaas niet meer, want ik heb MS. Maar dan zit ik in Zandvoort. Ja. En dat is toch echt even op de kustplaats. Ja, met 20 minuten fietsen verder. Ja, maar hoe zouden ze het dan in Engeland moeten noemen? Ja, dat weet ik niet. Dat is wel een beetje... Ik weet ook niet hoe ze het in Engeland noemen. Ja, het is natuurlijk een beetje van waaruit je in het westen. Want, nou, 0800-1121. Ja, en dan heb ik nog een vraag. Ja. Als je je joggingbroek gewassen hebt en je trekt hem aan... Ja. En de 's avonds trek je hem uit... Je zit meteen, de knieën zitten er al in en je billen hangen erin. En terwijl je hem één dag aan hebt gehad. Ja. Een beetje vreemd. Hoe kan dat? Ja. Het is natuurlijk wel een beetje rekbare stof. Of ja, juist niet, het rekt niet goed terug. Ja. Het rekt hartstikke, want ik noem het tegenwoordig ook mijn yoghurtbroek. Want het is geen gezicht, die broeken. Nee, maar hij rekt wel uit, maar niet meer terug. Juist, ja. Dat is het probleem, ja. 0800-1121, als iemand er iets zinnigs over kan zeggen. Laat het even horen. Ja. We gaan ons best doen, Natasja. Ik hoop dat er iemand met een goed antwoord komt. Hoi. Oké, dag. Henk? Ja, goedemorgen, mevrouw. Dag, meneer Henk. Ik moet een paar aantekeningen plaatsen bij die vloer. Die mevrouw van die bijen was. Ja. Dat kan wel. Ik heb zelf al 50 jaar een parketvloer. Ja. En ik weet ook wel ongeveer wat ze in kastelen gebruiken. Oh. Maar die is in feite wat te zacht. Oh. Die gebruik je voor meubels. Oh. Daar loop je niet over. Meestal niet, tenminste. Mm-hmm. De beste was... is een was waar het groot aandeel in carnauba was in zit. Dat is was die gewonnen wordt uit de carnauba palm uit Zuid-Amerika. Maar die is een stuk duurder. Daar vandaan dat die in de gewone huishoudelijke sfeer niet zoveel gebruikt wordt. Ah. Je kunt die kopen als schilfers, maar ja, dan krijg je het aanbrengprobleem. Dat is niet zo handig. Maar als je googelt onder carnauba, en ik ga geen merken noemen... dan vind je wel wassen die een hoog aandeel daarin hebben. Die was is harder en daardoor slijtvaster en beter. Oh, dat is fijn, want volgens mij wilden ze zo vast mogelijke was. Ja, en dan dus... nog een kleine anekdote. Oh, oh. Ja. Over dansvloeren en hoe je die dan goed maakt. Mijn grootouders hadden in een dorpje in Zuid-Limburg een cafeetje dat in het weekend werd uitgeruimd om te dansen. Ja. Dan gooide mijn grootmoeder daar een paar handvolle talkpoeder overheen. Dus dat is wel heel wat anders. Mm-hmm. En als wij de kans kregen als kleinkinderen, maakten we daar een glijbaantje van. Dat leverde ons oorvijgen of een map met de mattenklopper op. En dat middel dus om de vloer goed te maken, dat zal wel niet de bedoeling zijn voor die mevrouw. Nee, het slaat toch een beetje wit uit. Ja, goed. En je kleding ook, hè? Ja, ja, dat was het. Dankjewel, Henk. Best, hè? Dag. Dag, goeienacht nog. Hans? Ja, goedenacht. Met de Hi. Techneut. Daar ben ik weer. Hans de Techneut. Ik heb een vraag. Ja. Ik had over elektrische auto's. Ja. Waarom kan ik er geen caravan achter hangen? Ik heb nooit een elektrische auto met een trekhaak gezien. Is dat zo? Ja. Dat is, ik doe de 100.000 miljoen Europeanen die rijden met een auto met een trekhaak. Met een caravan te trekken, een aanhangwagen of een boedelbak. Ik heb ze nog nooit gezien. Tweede plaats met die laadpaal in. Onze hele stroomsterk net is sterk verouderd in Nederland. En dat wil impliceert dat je het maar beperkt... je laadpaal kunt plaatsen, want je krachtstroomtransformators moet het wel de stroom kunnen leveren. Oh. Dus ik kan alles uit de kraag. Dus er is nog een heel praktische probleem. Duitsland heeft een hele stroomnet, dat is niet goed. Omdat hij ook aan toekomst naar de elektrische auto, maar dat is nog verre toekomst. Want het moet ook een stroomnet, moet het kunnen leveren. En dan moet die eerst aangepast worden. En dan krijg je een probleem. Die transformators, die krachtstroomtransformators, moeten wel de stroom kunnen leveren. Oh. Buiten dan keer de praktische problemen. Hoe moeten mensen op een appartement hun elektrische auto gaan opladen? Die krijgen enorm praktische problemen. Ik doe het nou eens in Duitsland weer tot ze terugkomen op de diesels. Het is een heleboel commercieel geleuter, maar het is gewoon zo met de hele elektrische auto's. Het is nog verre toekomst. De motor kan het wel trekken, maar je zit met het opladen. Oh. Dus dat is het probleem. Dus mijn vraag is, waarom kun je met een elektrische auto geen boerenbak, geen caravan of een... Dat kun je mee trekken, volgens mij. Maar waarom? 0800-1121. We gaan op zoek, Hans. Dankjewel. Ja, ik blijf hangen. Ja. Ja, blijf maar hangen. Is goed. We blijven niet aan de trekhaak, maar blijf in ieder geval luisteren. Eline, goeienacht. Ja, goeienacht, Astrid, met Eline. Hoi. Ja, dat is leuk als jij zelf een keer een vraag gaat stellen. Ja, ik kwam vanavond, was ik op internet bezig. Ik was op Facebook. Ja. En opeens had iemand het over een briefje van 20 gulden. Dus geen euro. Ik denk, hebben die dingen bestaan? Dus ik ben gaan kijken. Van ja, inderdaad, die dingen hebben bestaan. Die briefjes van 20 euro op een gulden. En dan vroeg ik mezelf af, hebben die dingen ook een bijnaam gehad? Maar we hadden toch... Even kijken, ik moet even terug in mijn herinnering. We hadden blauwe tientjes en dan hadden we een roze briefje van 25. Ja, dat klopt. Maar er zat toch geen briefje van 20 tussen? Nee, wij hebben dat niet meegemaakt. Maar oh, tot voor ons tijd. Oh, ja. Ja, ja. Ja, maar tot 1961 is de minima, is er minstens een briefje van 20 euro geweest. Oh. Of 20 gulden geweest. De hele tijd. Ja, we zijn eindelijk gewend. Hebben we het een keer nodig, dan zijn we ineens aan de euro gewend. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar ik zou maar hebben die dingen een bijnaam? Want ja, een brief van 5, daar kan ik me ook eigenlijk niks van herinneren of dat een bijnaam had. Maar van een tientje was een joet en een 25 euro gulden was een geeltje, 50 euro. Ja, of gulden, zonnebloem, Meijer, Een snip hadden we toch? Ja, Meijer ook. Gulden. Maar wacht even hoor, heette een 25 gulden biljet, heette dat een geeltje? Ja, dat kwam van vroeger, dat ze dood waren. Oh. Ja, dat is later gekomen. Dat weet ik, dat was eerder geweest, die vraag. Oh. Maar die 20 gulden heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik heb het gekeken. Inderdaad, ze zijn er wel. En ze worden ook te koop aangeboden. Oh. Dus maar ik denk, nou, dat is nieuw voor mij. Maar dan zit ik me af te vragen, heeft het ook een bijnaam gehad? Dus, maar wat voor kleur was die dan? Ja, een beetje onbestemd grijs. Oh. Grijs-rood. Ja, ik weet niet, bruin. Oh, ja. Die oude briefjes van 25. Misschien dat je die nog kan herinneren. Nee. Daar leek ze een beetje op. Een hele oude briefje van 100. Dat was een beetje dat... Niet het hele felle. Nee. Een beetje dat Duitse geld leek het op. Die Duitse marken. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Er is vast iemand die dat dan nog weet. Als het in 61... Als het in 60 nog bestond, dan moet er toch nog iemand zijn die dat nog weet. Ja, ik denk het wel, ja. 0800-1121. We gaan op zoek, Eline. Dank je wel. Oké, fijne uitzending. Ja, jij ook. Doei. Doei. Jan. Hoi, Astrid. Dag, Jan. Zeg het dus. Ja, ik heb een vraag over de opwarming van de aarde. Ja. Als je aan het strand bent en je gaat een put graven... Ja, hoe dieper je gaat graven, hoe warmer het wordt. Ja. Ja? Ja. Maar ga je nou in zee... En je gaat zwemmen en je gaat naar de boot duiken, 10 meter diep, dan wordt het kouder. Ja. Hoezo dan die opwarming van de aarde? Ja, het zou warmer moeten worden, hè? Maar je zwemt natuurlijk niet heel diep. Nee, maar als je dieper gaat zwemmen, dan wordt het water kouder. Ja, dat is gek. Maar goed, als je echt flink doorzwemt, dan wordt het op een gegeven moment warmer. Maar goed, dan moet je ook weer door stenen heen gaan zwemmen en zo. Ik neem hem mee, Jan, de vraag. Gat boeren in de zeebodem. En dan voelen... Ja, op een gegeven moment kom je dan in de lava terecht, denk ik. Ja. We gaan op zoek, Jan. 0800-1121. Als je een antwoord weet. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.